تفسير: ولقد شرفنا في هذا القرآن، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے ہم لائے ہیں. صرف یصرف تصریف، پیچھے آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، تصریف کہاں؟ تصریف الریاح، کیا مانا تھا؟ ہواؤں کا پھرنا. تو ہوا بھی یہی تو کرتی ہے نا، کہ آتی ہے گھومتی ہے پھر ایک اس کا پھرنا، یعنی گھومنا پھرنا. تو تصریف الکلام کہتے ہیں بہت زیادہ پھیرنا، پلٹا پلٹا کے لانا، ریپیٹ کرنا. ہم پھیر پھیر کے لائے ہیں، بار بار ہم نے بیان کی. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں کیا چیز ہے؟ مثالیں، احکامات، نصیحتیں، دلائل، امثال، واقعات، ترغیب، ترہیب، واز، نصیحت. پھیر پھیر کے لائیں، بار بار لائیں. کیوں؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، بات سمجھیں. لیکن لوگ اسی پہ اٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں تو یہ ریپیٹیشن کیوں؟ وہی بات پھر آ گئی. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکے کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے کر لیا ابھی تک. اللہ کو پتا ہے ہم ایک دفعہ سن کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے بڑھ کر انسان کی نفسیات سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ ہمیں ریپیٹیشن کی ضرورت ہے، اور ہر بات میں بار بار سمجھانے کی. فرمایا اسی لیے تو ہم نے بار بار سمجھایا. یہ کتاب سب کے لیے ہے، صرف ذہین لوگوں کے لیے نہیں، صرف بہت زیادہ ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. لہذا ایک ایوریج مائنڈ کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات ایک کمزور ایمان کے ساتھ ایک حکم سن کر بھی ہم عمل کوئی نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک چیز گزرتی ہے، پھر کچھ اور آیتیں گزرتی ہیں، پھر ذرا ہمارے ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں پھر نصیحت وہی آ جاتی، اب ہمیں سمجھ میں آ جاتی، اب ہم کرنے لگتے ہیں. وہی بات جو کل نہیں کی تھی حالانکہ پتا تھی، وہ آج سنی تو کر لی. ایسا ہوتا ہے نا، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن جن کے ذہن منفی باتیں سوچتے ہیں وہ اس ریپیٹیشن سے کچھ سمجھنے کی بجائے، نصیحت کی بجائے، اس سے اور دور بھاگتے ہیں، ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے. نفورا کا لفظ ہے نا، نون فیرے نفرا، پیچھے پڑ چکے ہیں یہ لفظ. لا تنفروا فی الحر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، پڑ چکے ہیں. نفری کا لفظ یاد ہوگا، میں نے بولا تھا ایک دم. تو نفرا کا لفظ ہی مانا ہوتا ہے بھاگنا، جانا، دوڑنا. تو نفرت بھی اسی سے ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جس سے نفرت ہو انسان اس سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو قرآن کی مثالوں نے لوگوں کے دور بھاگنے میں اضافہ کیا. اس ریپیٹیشن سے وہ بدھک گئے، اریٹیٹ ہو گئے اور چھوڑ بیٹھے. نقصان کس کا ہوا؟ چھوڑ دینے والوں کا. قرآن کا کچھ بگڑا؟ کچھ بھی تو نہیں، کوئی نقصان نہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا صرف اس لیے چھوڑ دے کہ ایک بات بار بار کیوں کہتے ہیں، اب میں نہیں کروں گا. عام طور پر بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ اگر ایک بات دوسری دفعہ کہہ دی جائے، آپ تو ہر وقت یہ کہتے رہتے نماز پڑھو نماز پڑھو، اب تو ہم بالکل بھی نہیں پڑھنے کے. یہی نفسیات یہاں کار فرما ہے کہ اللہ نے مثالیں بار بار اس لیے بیان کی تھی کہ لوگ نصیحت پکڑے، اور لوگوں نے کیا کیا، اس سے الٹا مطلب لیا اور اس ریپیٹیشن سے بھاگ نکلے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اب دیکھیں نا، یہ ایسا ہی ہے نا کہ اچھی زمین پہ بارش پڑے تو اس سے اچھی پیداوار آتی، اور دلدل پہ بارش پڑے تو دلدل میں اضافہ ہوتا ہے. جذب کرنے والی زمین پر بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ اور ہریالی آتی. کیچڑ کے اوپر بارش پڑے, کیچڑ اور بڑھ جاتا ہے. اسی لیے دو طرح کے لوگ ہیں. یہاں دو طرح کے لوگوں کا اصل میں ذکر کیا گیا. ایک ہے لیے ذکر, وہ نصیحت پکڑنے والے, اور دوسرے کیا ہے؟ نفورا, بھاگنے والے. کچھ لوگ قرآن سن کر ٹھہر جاتے ہیں, بات ان کی سمجھ میں آنے لگتی, اور کچھ لوگ اور بدک جاتے ہیں اور دین سے بھاگ نکلتے ہیں. اسی طرح قرآن سکھانے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, قرآن پہنچانے والوں کے ساتھ, پڑھنے والوں کے ساتھ بھی. کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پڑھنے سے پہلے یا پڑھانے سے پہلے آپ کے کہلاتے تھے, اس طرف آنے کے بعد وہ آپ سے بھاگ نکلے, دور ہو گئے. آپ تو وہی ہیں, لیکن اب آپ نے ان کے لیے کشش کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ آپ اپنے رب کے ہو گئے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ایک اور چیز, چونکہ قرآن کو وہ شہر اور شاعری اور اس طرح کے نیگیٹو نام دیتے تھے نا, حالانکہ یہ اللہ کا کلام تھا اور ان کو نظر نہیں آتا تھا. کہتے تھے یہ کیا شاعری ہے, اور شعر کا بھی وزن پورا نہیں, کیا پڑھنا ہے اس کا. اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایسی ذہنیتیں پائی جاتی ہیں, وہ آیتیں جن کو سن کے آپ کا دل پگھل اٹھتا ہے. کچھ لوگوں کو ان پہ مذاق سوچتے ہیں اور نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں. تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ فکر نہیں کریں. اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بعض اوقات ایک ہی اچھے کام میں دو لوگوں کی بالکل اپوزٹ رائے ہوتی, تو پھر ایک تھرڈ پرسن کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کنفیوژن میں. کیا کیا کنفیوژن ہوتی؟ شک میں پڑ جاتا ہے. عموماً غلط بات کرنے والے کو وہ غلط نہیں سمجھتا, وہ اچھا کام کرنے والے کے بارے میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اور ایک اچھے سے اچھا کام, یعنی قرآن جیسی چیز سے اگر لوگ بھاگ سکتے ہیں, تو باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ یہی رویہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ قرآن سن کر ڈپریشن ہونے لگتا ہے. نہ سنو, آگے آتا ہے باقاعدہ لفظ, لا تسمعوا هذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. پھر فرمایا قل لو كان معه آلهة. اچھا, ان کو قرآن سے اختلاف کیوں تھا؟ اس لیے کہ قرآن توحید کا سبق دیتا تھا اور یہ بتوں کے پجاری تھے, تو ان کی خواہشات سے زد پڑتی تھی نا, اس لیے ڈپریشن ہوتا ہے. یہ قرآن ان چیزوں سے روکتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن نے ان کو شرک سے روکا, اور اب دلیل دی جا رہی, سمجھایا جا رہا ہے. قل لو کان معہ آلہۃ, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے الہ بھی ہوتے نا, کما یقولون, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں, جیسے یہ سمجھتے ہیں, تو پھر وہ ایسے تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں, الہ ہو کے چپ بیٹھے رہتے. اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ پھر مالک عرش کے مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرتے. اذا لبتغوا, البتہ تلاش کرتے, کہاں, کیا چیز تلاش کرتے؟ سبیلا, راستہ تلاش کرتے, کدھر جانے کا؟ الی ذی العرش, عرش والے کے پاس. وہ زمین پہ بیٹھتے, وہ تو پھر عرش والے سے عرش چھیننا چاہتے. دنیا میں یہی ہوتا نا, ایک ملک دوسرے پر حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کی زمین, اس کی لینڈ, اس کا تخت تاج سب کچھ چھین لیا جائے. پرانی جنگیں ساری اسی وجہ سے تو ہوئی کہ ایک طرف سے حملہ آور آئے, جنگجو آئے, وہ اس کا تخت الٹا رہے ہیں, وہ اس سے چھین رہے ہیں. فرمایا تو زمین پہ الہ پھر یہاں بیٹھے رہتے ہیں, عرش والے کی طرف جا کے اس سے عرش چھیننے کی کوشش کرتے کہ خدا آپ عرش پہ بیٹھے, ہمیں نیچے بٹھایا ہوئے الہ بنا کے, پھر وہ زمین پہ نہ بیٹھے رہتے. اچھا, جب وہ عرش پہ جا پہنچتے پھر ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے, سورج نکلنے کا وقت بدل دیتے, انہیں کچھ اور لوگوں کو فیور دینا ہوتا. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ہمیشہ جب حکومت بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. فرمایا کہ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ سے حکومت لینے کی کوشش کرتے, اور اگر وہ حکومت لے لیتے تو ہر چیز کی پالیسیز بدل جاتی, اس کائنات کا نقشہ ہی بدل جاتا. اچھا, بعض کے ہاں اللہ کی اولاد تجویز کی گئی. اچھا کوئی بھی اولاد کیا ہمیشہ اولاد ہی رہتی ہے؟ وہ خود بھی ماں باپ بنتی بنتی ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے, اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو گھر کا سارا نقشہ بدل دیتی ہے. آپ نے دیکھو کہ جب تک گھر کے معاملات آپ کے حوالے رہے گھر اور طرح رہا, جب بہویں آئیں سب سیٹنگ چینج ہو گئی. اور جب بڑوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بڑے ویسے ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ فرنیچر تبدیل ہوتا ہے بلکہ بلڈنگز بھی رینوویٹ ہو جاتی ہیں. ایک میجر چینج آتا ہے, گھر گرا کے نئے بنا لیے جاتے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات کا نقشہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا؟ یہ توحید کی وجہ سے ہے کہ آسمان پہ اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے جیسے 1000 سال پہلے ہو رہا تھا, اور زمین وہی کچھ اگا رہی ہے جو پہلے سے اگا رہی. ورنہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے الہ ہوتے تو وہ چپ نہ بیٹھے رہتے, وہ اوپر پہنچتے. اور اگر وہ اوپر پہنچ جاتے تو ہر چیز کا نقشہ بدل دیتے. سبحانہ, پاک ہے وہ سارے شرک سے. تعالی اور بلند ہے, اما یقولون ان سب باتوں سے جو وہ کہتے ہیں شرک والی. علواً کبیرہ بہت بلند, بہت زیادہ بلند. علو کے اوپر پھر کبیرہ, جیسے الرحمن پہ الرحیم. تسبح له السماوات السبع, تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان. والارض اور زمین, ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے, آسمانوں میں اور زمین کے اندر کے خزانے بھی اندر چھپ کے بھی تسبیح کر رہے ہیں. جیسے آتا نا ان منہا لما یحبط من خشیت اللہ, وہ ان من شیئن اور کوئی چیز ایسی نہیں, الا یسبح بحمدہ مگر یہ کہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. ولکن لا تفقہون تسبیحہم, لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. ایک ذرے کے اندر بھی جو حرکت ہے اور وائبریشن ہے وہ بھی دراصل اللہ کی تسبیح ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے. انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق, سورۃ سعد میں آتا ہے. تو یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے برابر تو درکنار خود اس کی تسبیح کر رہی ہے, اس کی پاکی بیان کر رہی. اور اگر وہ الہ ہوتے تو کیا جیلسیز نہ ہوتی؟ پھر بھی کوئی اپریسیشن ہوتی؟ ہرگز نہ ہوتی. یہ تسبیح نہ ہوتی. تسبیح کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب مخلوق ہیں. انہو کان حلیما غفورا, لیکن وہ بے شک وہ ہے بردبار, بخشش کرنے والا, سب برداشت کر جاتا ہے جو کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی روایات آپ سے ملتی ہیں نا جو اور چیزوں کی تسبیح کا ذکر آتا ہے. مثلا مسلم کی روایت ہے کہ مکہ کا وہ پتھر جو آپ کو سلام کرتا تھا جاہلیت کے زمانے میں, وہ آپ نے دکھایا. پھر اسی طرح بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھاتے ہوئے تسبیح کی آواز سنی, یعنی کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز. پھر اسی طرح چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. درخت کا تنا جو تھا جس پر آپ خطبہ دیتے تھے وہ رو پڑا اور سب نے اس کے رونے کی آواز سنی. اچھا کبھی الٹرا ساؤنڈ میں آپ نے جسم کے اندر کی آوازیں سنی ہیں؟ اس ساؤنڈ پہ کبھی آپ غور کریں, ہارٹ بیٹ کو ذرا سنیں کسی وقت. پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے, سب کو سمجھ میں نہیں آتا. جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے, اس کو مانتے نہیں, آخرت کو نہیں مانتے, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک ان سین پردہ حائل کر دیتے ہیں. حجاب تو نظر آتا ہے نا, تو مستورا چھپا ہوا, یعنی وہ پردہ نظر نہیں آتا لیکن بیچ میں ہوتا ہے, وہ ڈال دیتے ہیں. یہ چھپا ہوا پردہ کیا چیز ہوتی ہے جو قرآن سنانے والے اور سننے والوں کے بیچ میں آتا ہے؟ اس کا سبب تو یہی بتایا گیا کہ ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں. جو آخرت سے غافل ہے یہ پردہ ان کے سامنے آتا ہے. اصل میں ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. کیوں ہوتی؟ جب کوئی شخص اپنے ذہن میں کسی جھوٹ کو سچائی کا نام دے دے, کسی فیک چیز کو, کسی سپرسٹیشن کو, کسی بھی چیز کو سچائی قرار دے دے اور اس کو سچائی ماننے لگے, اور پھر جب اصل سچائی سامنے آئے تو صرف اس لیے اس کا انکار کر دے کہ اس کے نزدیک سچائی کچھ اور ہے اور وہ اس کو مان رہا ہے, وہ آلریڈی کہیں کمیٹڈ ہے. تو شاید نبی کی بات, قرآن کی بات کسی کے پری پلانڈ یا اس کی تھنکنگ یا اس کی خواہشات پر زد ڈالتی ہے تو لوگ اس سے بفر اٹھتے ہیں, اور خاص طور پر وہ جو اس کے علاوہ دوسری چیزوں یا شخصیتوں کو بھی عظمت اور تقدس کا مقام دیے ہوئے ہوں. مشرقین کے درمیان اور آپ کے درمیان یہ پردہ کیوں حائل تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کیا کر رہی تھی؟ ان کے بتوں پہ زد ڈال رہی تھی, ان کی پسند و ناپسند کو ٹھکرا رہی تھی, ان کے مفادات کے خلاف تھی. جب کسی بھی چیز سے انسان کے مفاد پر زد پڑے تو انسان فوراً ڈیفنسو پوزیشن میں آ جاتا ہے, الرٹ ہو جاتا ہے نا. آپ کے جسم کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم موجود ہے نا, کیا ہوتا ہے, ڈیفنس میکانزم, ریفلیکس ایکشن. اگر کوئی حملہ آور ہونے والا تو آپ پہلے سے اس کے لیے الرٹ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات فزیکلی ہوتا ہے, اور بعض اوقات آپ تصور میں ایک دم آگے سے نہ بھی ہٹ سکے لیکن آپ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں. ڈیفنس سسٹم کب کام کرتا ہے؟ جب آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں. سمپل سا اصول ہے. میں کہہ رہی کل ہم وین میں جا رہے تھے تو اچانک سامنے سے ایک وین آ گئی جس میں اور ہم میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, تو سب لوگ جو وین کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے. حالانکہ ہاتھ اوپر کرنے سے اس کو تو نہیں کچھ آپ بچا سکتے, لیکن وہ کیا تھا, آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور اس نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں ریزسٹنس آئی؟ کیونکہ آپ کا نقصان ہونے والا تھا. تو بالکل اسی طرح مثلاً کوئی چیز وہاں سے آ رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں, فوراً آگے پیچھے ہٹ جاتے, فوراً ہاتھ دے دیتے آگے, نہیں نہیں نہیں ایک پردہ کھڑا کر لیں. اچھا جیسے حملہ آور ہوتے ہیں میدان جنگ میں, پرانے زمانے میں تلواروں سے لوگ لڑتے تھے تو آگے سے کیا کرتے تھے, شیلڈ کرتے تھے. یہی نفسیات یہاں کار فرما ہے. اسپائنل کارڈ کے ذریعے میسجز ملتے ہیں اور فوراً پورا یہ سسٹم جو ہے ہر چیز کے اندر ایک طرح سے موجود, نہ صرف ایک انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی. آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی آنکھ اندھیرے میں زیادہ کھل جاتی ہے نا, اس کی پتلی پھیل جاتی ہے, لیکن جو روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جتنی تیز روشنی آتی ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے. یعنی اس ریزسٹنس کو آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ تھی, وہ ان کا ڈیفنسو سسٹم اتنا الرٹ کیوں ہو گیا تھا, کیا وجہ تھی اہل مکہ کے لیے ان کے مفادات سے زد پڑ رہی تھی. آج بھی قرآن کی بات سن کر ریزسٹ کون کرتے ہیں؟ جن کے مفادات سے زد پڑتی, یا آپ کی باتوں سے. مثلاً ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں قرآن, آپ پڑھ رہے ہیں, اپنے دھن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ لفظ کا مطلب کیا ہے, یہ چھٹ گیا, وہ رہ گیا, یا ابھی یہ تفسیر صحیح نہیں, اس کا مطلب ابھی نہیں, یہ حدیث بھول گئی تھی, یہ ذرا بتا دوں. اگلے فکر ہوتے ہیں جا کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کہاں یاد ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں بیٹھ کے کہ کس کس کے ساتھ کیا برا کرنا ہے؟ ہارڈلی ایسی کوئی بات ہو. کبھی خیال آئے بھی بیچ میں تو کہتے نہیں نہیں ابھی ذرا یہ کر لیں پھر سوچیں گے بیٹھ کے, گھر جا کے پھر اور کرنے, پھر سوچنے کا وقت نہیں ملتا. کئی قسم کے مفاد کو نقصان ہے نا. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جو چھپ گئی ہیں, بہت سے لوگوں کو تو یہ ان کے اس مفاد کو نقصان پہنچ گیا. اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں, وہ ساری چھپ گئیں. تو کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا, وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ اسی کو سن کر، اسی کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے دل پگھل رہے ہوتے ہیں، تو عین اسی وقت کچھ لوگ بالکل بے حس بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اور ہی خیالوں میں ہوتے ہیں. یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. چھپا ہوا یعنی پردہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، ان سین حجاب. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ ایک نفسیاتی پردہ ہے، ایک نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے مفاد پر زد پڑتی ہے قرآن کی تعلیم سے اور وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے نتیجے میں انسان ایک ایسی ڈیفنسو پوزیشن میں آ جاتا ہے، ایک ریزسٹنس کام کر لیتا ہے کہ اللہ کی بات اس کے اندر ہی نہیں جا سکتی، اس کو دور سے ہی روک دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتا. اسی کیفیت کو دوسری جگہوں پر آتا نا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. یہ کیفیت کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو ماننا ہی نہیں چاہتے، یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، ان کے مفادات کے خلاف ہے، اور خصوصاً جن باتوں کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کے خلاف. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر ایک پردہ. اکنۃ کنان کی جمع ہے، ایسا پردہ جو دلوں پہ پڑ جائے، جیسے ان کے اور ہدایت کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کے دلوں پر بھی ایک حجاب آ جاتا ہے. یہ کس لیے؟ اَن یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. یہ اصل میں تھا اللہ یفقہوہ، لام حذف ہے یہاں. یہ پردہ اس لیے ہم ڈالتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں ہی نہ آئے، لہذا وہ اسے دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ پڑ جاتا ہے، سننے کے باوجود وہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے، اور قرآن کی آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی. یہ جو پردے کی بات ہے نا، یہاں ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دل ان کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، بند ہیں. بل تبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. کئی کیفیات قرآن میں آئی ہیں دل کے لیے، تو یہاں پر کیا کہ پردہ پڑ گیا. اس کی وجہ سے جو قرآن کی آیات ہیں، احکامات ہیں، الفاظ ہیں، وہ دل کے اندر اثر ہی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی پتھر کے اوپر ڈھیروں ڈھیر پانی پڑتا چلا جائے تو وہ اوپر سے ہی بہ جاتا ہے. تو سنگ دل لوگ، ایسے لوگ جن کے دلوں پر غلاف ہے، ان کو بھی قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس میں قرآن کا قصور نہیں، خود ان کا اپنا قصور ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا، فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں، وَحْدَهُ، اکیلے اسی کا، یعنی کسی اور معبود کا ذکر نہیں کرتے، صرف اپنے رب کا کرتے ہو، وَلَّوْ، تو مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر، پیٹھ پھیر جاتے ہیں، منہ مڑ جاتے ہیں. کس طرح؟ نفورا، نفرت سے. نفرا کا مطلب ہوتا نا جانا، تو جس سے نفرت ہوتی ہے انسان اس سے بھی منہ مڑ جاتا ہے، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر جاتا ہے. جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ مڑ لیتے ہیں. یہی تو اصل وجہ ہے جو ان کو قرآن سمجھنے نہیں دیتی، ان کو یہی بات تو پسند نہیں آتی. سورۃ حامیم سجدہ میں اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، آیت ہے 5، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، बस तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। तो असल वजह क्या है कि वो एक रब की बात या एक रब का जिक्र नहीं सुन सकते, वो उसके अलावा दूसरों की भी बातें चाहते हैं कुरान में। बात यह है कि जब कोई शख्स किसी पुकार को खाली दिल के साथ नहीं सुनता, पहले से अपने कुछ ख्यालात और एहसासात के पर्सपेक्टिव में देखता है, सुनता है, वो उसको सही तौर पर पहचान नहीं सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर जंग का जमाना हो और आप कहीं बहुत बड़े शोर की आवाज सुने तो आप समझेंगे शायद कहीं बम गिर गया है या कोई ऐसी बात हुई। लेकिन अगर जंग का जमाना ना हो, आम हालात हो, तो किसी भी बड़े धमाके से आप कुछ और सोच सकते हैं, कोई और भी ख्याल आ सकता है आपको। तो बात यह है कि अगर इंसान अपने जहन को खाली करके, तासुब को दूर करके किसी की बात सुने तो बात ज्यादा समझ में आती है। और अगर हम अपनी बातों को जहन में रख कर फिर उसके पर्सपेक्टिव में किसी की बात का जायजा लें तो बात और तरह समझ में आएगी। और फिर अगर कोई किसी बात को इसलिए सुने कि अच्छा इससे मेरी बातों की तस्दीक हो रही है या तरदीद हो रही है, तो ऐसा शख्स भी हिदायत नहीं पा सकता। मसलन मैं इस वक्त एक बात कह रही हूँ, नमाज पढ़ो, मिसाल के तौर पर मैंने एक बात कही कि नमाज पढ़ो, आपके कान मेरी बात सुन रहे हैं कि ये नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब आप देखें कि अगर आप नमाज पढ़ने को फर्ज समझें तो आपको मेरा कहना फायदा देगा, और अगर आप नमाज पढ़ने को फर्ज ही नहीं समझते, महज एक रस्म समझते हैं, तो मेरा कहना आपको एक बेकार सी बात मालूम होगी। तो जो भी शख्स किसी चीज को उसकी असलियत के एतबार से नहीं, इस एतबार से देखता है कि वो उसके ख्यालात की तस्दीक या तरदीद करती है, तो वो शख्स कभी भी हिदायत नहीं पा सकता, तो कभी भी सच्चाई को नहीं पा सकता। वह इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, वो सुनते भी नहीं जब एक अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, दलील भी नहीं देखते, उसकी हकीकत पर गौर नहीं करते, वो कान बंद करके भाग निकलते हैं कि नहीं हमें ये बात सुननी ही नहीं, इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते ही नहीं। ऐसे को कौन हिदायत दे सकता है? आप कहेंगे भाई सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। कई दफा ऐसे होता ना कि आप जब किसी को झूठा कहते, मैं तो आपको झूठा समझता हूँ, फिर वो चाहे जितना बड़ा सच बोले, इसीलिए कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, वो जितना चाहे सच बोले उसका सच को मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो झूठा मशहूर हो चुका। वो इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरआनी वहदहु, वहदहु किसके लिए है? ला शरीक लहू के लिए। वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं, उनको ये बात सख्त नागवार लगती है कि तुम बस एक ही अल्लाह को मानते हो और दूसरों का कोई जिक्र ही नहीं करते, किसी और की खिदमत में कोई खराज तहसीन ही नहीं, हर बात बस अल्लाह ही से शुरू होती है और अल्लाह ही पे खत्म, किसी और के कमाल का, काबिलियत का, रुबूबियत का, खालिकियत का जिक्र ही नहीं है।